สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณตองได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณตอง สวัสดีครับ ครับผมคุณตองได้ยินเสียงผมชัดเจนไหม ชัดเจน นะฮะเดี๋ยวคุณตองรบกวนเสียงดังกว่านี้นิดนึงนะ ได้ครับ โอเคประมาณนี้กำลังสวยเลย ครับ คุณตองตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน มาจากบ้านพักแถวรามคำแหงครับผมอ ยู่แถวรามคำแหงใกล้ๆกันที่ The Ghost Radio ของเราอยู่พระราม9 ใช่ครับ นะฮะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ก็ส่วนมากถ้าฟังจะมีโอกาสได้ฟังในรถเป็นจาก YouTube ย้อนหลัง ย้อนหลังนะเออนะครับส่วนมากขับรถแล้วก็ฟังเรื่องผีไปด้วยนะ ใช่เพราะเวลาที่ออนแอร์ส่วนมากมันจะเป็นเวลาที่ผมทำงานพอดีก็จะไม่ได้ด ูมันจะดึกหน่อยเนาะนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณตองบอกว่าเป็นเรื่องของเจตนาเคร่งครัดเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ก็ถ้านับปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ5-6ปีได้ครับตอนนั้นผมอายุประมาณ23ได ้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเจอที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพชื่อวัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับผม นะครับไปเจออะไรมาคุณตอง ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นนะซึ่งจริงๆช่วงอายุประเภทประมาณนี้ก็จะมีเราจะมีความรู้สึกที่จะต้องแบบต้องทำหน้าที่แล้วคือการบวชซึ่งในรายการพี่แจ๊คที่มันผ่านมาส่วนมากพี่แจ๊คจะพูดบ่อยนะว่าถ้าไม่พร้อมจริงอย่าไปบวช ถูกต้อง ซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยจนมีวันนึงที่สนิทกันเนี่ยเขาห่างหายไปจากวงการเที่ยวกลางคืนของผมเนี่ยไปสักพักนึงอยู่ดีเขาก็กลับมาแล้วเขาก็มาโม้เรื่องในวัดให้ฟังว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี ้ ด้วยตอนนั้นชีวิตผมก็เร่ร่อนนะเรียนก็ไม่จบเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศคือมันเราไม่มีอะไรโอเคเลยเราก็เลยคิดว่าหรือเราอาจจะต้องไปบวชหรือเปล่าก่อนหน้านั้นผมก็เลยทำความเข้าใจว่าการไปบวชต้องทำอะไรบ้างเราก็เลยตัดสินใจบอกคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณยายการโต๊ะอาหารว่าในตอนเช้านะครับว่าผมอยากจะบวชละทางโต๊ะก็ตกใจกันครับผมก็แบบผมพูดจริงๆก็บอกพ่อบอกพูดจริงเหรอก็โอเคก็ขับไปหาวัดกันซึ่งก็ได้วัดนี้มาด้วยความสะดวกด้วยผมเจตนาที่จะเลือกวัดที่คุณพ่อคุณแม่เดินทางไปง่ายเพราะผมมองว่าตอนที่ยังเป็นพระอยู่เนี่ยถ้าบุพการีเราสามารถไปหาได้บ่อยมันเป็นสิ่งดี ถูกต้องท่านจะได้เห็นชาพระเหลืองท่านจะได้เห็นพระเออ ครับผม ครับ ซึ่งก็มีความโต้แย้งมากมายว่าวัดในกรุงเทพไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะ คร ับ ก็โอเคเราก็ใช้เวลาท่องเขาเรียกว่าถามคำขานนาคนะครับซึ่งจริงถ้าคนไม่อยู่ร้านที่ท่องค่อนข้างยากผมก็ใช้เวลา1อาทิตย์ท่องได้แล้วก็อีก1อาทิตย์เนี่ยไปอยู่ที่วัดก่อนเพื่อทำการเขาเรียกว่านุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เพื่อจะได้เราไม่ต้องออกไปไหนเพราะความเชื่อส่วนโบราณนะคุณพ่อก็เลยขอไว้พอเราได้ออกบวชเสร็จปุ๊บก็จะมีพระที่เลี้ยง1องค์ที่อยู่กุฏิเดียวกับผมเรียกนามสมมติว่าหลวงพี่พบแล้วกันนะฮะหลวงพี่พบเนี่ยเขาจะอยู่ดูแลผมตลอดเลยเป็นหลวงพี่ที่อยู่มาน่าจะเป็นพรรษาแล้วแล้วก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเหมือนจบปริญญาเอกอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามาศึกษาพระธรรมแล้วก็พยายามมาสอนเรื่องมนต์เรื่องนู้นเรื่องนี้ผมเราก็ตั้งใจละว่าจะมาบวชเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกหลวงพี่เลยว่ามีอะไรที่พระที่ควรจะต้องทำเนี่ยแล้วถูกต้องเนี่ยบอกผมเลยนะถึงผมจะเป็นวัยรุ่นแต่ที่เข่งกับผมได้เลยนะเดี๋ยวผมทำตามหมดเลยไม่ว่าจะต้องตื่นเช้ายินทบาททำวัดเย็นเดี๋ยวผมทำเหมือนงั้นหมดเลย คร ับ เขาบอกเอาจริงเหรอผมบอกเอาจริงผมอยู่อาจจะไม่ได้รู้นานแค่ไหนแล้วไม่รู้โอกาสหน้าจะได้บวชอีกไหมชีวิตนี้ผมเอาจริง คร ับ เขาก็โอเคได้เขาก็สอนมนต์นี้จนมีวันนึงนะหลังจากเราก็ปฏิบัติมาจะเป็นอาทิตย์ละจนเราเริ่มชินเรื่องมนต์เรื่องการทำวัดเช้าวัดเย็นกิจวัตรของพระก็จะมีหลวงพี่ท่านนึงเป็นเรียกว่าหลวงน้าดีกว่าเพราะว่าท่านค่อนข้างอายุมากแล้วเป็นประมาณว่าเป็นมือขวาของเจ้าอาวาสเขามีหน้าที่ในการเก็บกุญแจห้องสำคัญต่างๆในวัดนะฮะซึ่งกุญแจดอกนึงที่สำคัญมากคือกุญแจโบสถ ์ กุญแจโบสถ์เนี่ยก็มีทั้งเงินบริจาคมีสิ่งของในโบสถ์หลายอย่างที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สำคัญนะฮะเป็นวัดในกรุงเทพเขาก็มาซุกคลิปกับหลวงพี่พกเนี่ยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการวิปัสสนาผมได้ยินคำว่าวิปัสสนา ผมก็เลยแบบพยายามแบบฟังจนสุดท้ายพอพี่พบคุยเสร็จบอกว่าถามหลวงพี่มีอะไรเล่าให้ผมฟังบ้างเขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะหลวงพี่กับหลวงน้าเนี่ยตกลงกันไว้ว่าวันไหนสะดวกเนี่ยจะเข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์กันช่วงกลางคืนผมก็เลยบอกเฮ้ยเราก็ลิขิตในใจว่าเราต้องไปด้วยละจังหวะเนี้ยเพราะว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆรถวงปกติวัดกลางคืนก็ต้องล็อกอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปนั่งสมาธิไปทำปฏิบัติอะไรในโบสถ์ได้แล้วผมก็ถามแล้วมันไม่มันถูกต้องเหรอหลวงพี่อะไรเงี้ยบอกก็จริงๆถ้าตามวินัยเขาไม่ถูกหรอกเขาล็อกเขาปิดตอนกลางคืนแต่ก็พาที่ติดกุญแจพาเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายแล้วเขาก็ถามมาบอกผมว่าเลิกอย่างนึงนะมันมีคนดูแลอยู่ใครทำไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกไปเองแหละผมก็มันคือหมายถึงว่าเป็นคนหรือว่าอะไรเราคิดในใจนะผมก็โอเคงั้นเราไปเลยคืนนั้นเราก็เตรียมตัวกันเขาได้เวลาประมาณ2:30 น.กับ3:00 น.หลวงน้าก็มาตามผมกับหลวงพี่พบก็เดินออกไปพร้อมกับพอออกไปนอกกุฏิก็มีหลวงเป็นพระอีก2 รูปซึ่งอายุใกล้ๆกับผมขึ้นบวชใหม่เหมือนกันอยากไปด้วยก็มายืนรอสรุปว่าเราเข้าไปในโบสถ์กันเนี่ย5 รูปหลวงน้ากับหลวงพี่พบเนี่ยนั่งข้างหน้าส่วนพระใหม่3 รูปก็นั่งข้างหลังผมนั่งขวาสุดนะครับในขณะที่นั่งก็หลวงน้าก็บอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติหรือว่าอะไรยังไงก็นั่งเฉยๆนะยังไงเราเป็นพระถ้าเราทำปฏิบัติดีไม่ต้องกลัวอะไรผมก็โอเคผมก็นั่งก็สวดมนต์ตามที่หลวงพี่พงศ์ท่านเคยสอนมาว่าก่อนเข้าสมาธิต้องทำยังไงต้องนี่ต้องทำยังไงผมก็นั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งหลับตานะความเนี่ยก็พอสมควรเพราะเราเข้าไปในโบสถ์มันต้องปิดหน้าต่างปิดประตูหมดเลยพี่แจ๊คเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างนอกเขารู้ว่าเราอยู่ปิดจากข้างในนะครับซึ่งบานล็อกยังเป็นแบบโบราณอยู่ก็คือเป็นเอาไม้สัก เอาไม้เป็นบานล็อกแบบเอาไม้ลงไปขัดเอา ใช่ใช ่ ครับผมซึ่งระบบก็ใหญ่โตนะสวยงามมีการเขียนลายรามเกียรติอะไรทั่วไปที่เราเคยเห็นกันผมก็นั่งด้วยความเงียบเนี่ยผมได้ยินเสียงแรกมันจะเป็นเสียงกระดิ่งกุ้งคิงกุ้งคิงกุ้งคิงรอบๆลึกๆก็อยากลืมตาแต่ว่าหลวงพี่พบบอกว่าอย่าลืมตาบางทีเราดิ้นเนี่ยจะเสียงแววก็ได้อย่าไปสนใจสิ่งอื่นอะไรเนี่ยเขาอยากจะสอนผมก็ไม่ลืมตาก็ได้มันก็เริ่มกุ้งคิงกุ้งคิงเหมือนอยู่ด้านหลังไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งในความเงียบอยู่ดีผมได้ยินเสียงเป็นเสียงแป๊ะเสียงแป๊ะในที่นี้มันคือเป็นเสียงถ้าเรานึกย้อนไปสมัยมัธยมมันคือเสียงตบหัวเพื่อนเล่นนะ ครับครับ ซึ่งวันนั้นน่ะมันเป็นวันก่อนวันหลังจากวันโกนไม่กี่วันเท่านั้นตาทุกลูกหัวจะเพิ่งจะแบบยังเพิ่งโกนนะคร ับ เสียงนี้สนั่นโบสถ์เลย ครับ ผมก็ตกใจลืมตาหันไปมองหลวงพี่ทุกลูกที่อยู่ในโบสถ์ปรากฏว่าพระที่อายุเท่าผมอยู่ซ้ายริมซ้ายสุดนะ ครับ เขาก้มลงแล้วก็แบบเหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ยจับที่ท้ายทอยแล้วแบบทำหน้าเหมือนเจ็บมากเหมือนมีคนมาตบอ่ะพี่แจ๊ คครับ แล้วก็อีกมือนึงไม่ยกขึ้นมาอีกมือนึงกำอยู่ตรงหน้าตักของตัวเอง ครับ ขวาจับหน้าตักของตัวเองส่วนพระลูกตรงกลางเนี่ยก็หันหน้าลกแรกผมก็แบบพยายามมองว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามมองข้างหลังคือไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยส่วนหลวงน้ากับพระที่เลี้ยงของผมครับที่พบเนี่ยก็คือเขาว่าไม่หันมาด้วยนะจ๊ะยังคงทำสมาธินิ่งเหมือนเดิ ม ทุกคนไม่กล้าลุกไปไหนแต่แบบเด็ก3 คนเนี่ยหันมามองหน้ากันแล้วผมชิงหนีก่อนในการหลับตาทำสมาธิต่อก็ความเงียบก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเสร็จตอนเราก็ออกกันมาอยู่กันประมาณชั่วโมงกว่าได ้ ซึ่งเร็วมากนะเพราะว่าคำทำสมาธิมันจะเร็วนิดนึงสุดท้ายพอออกมาเสร็จหลวงน้าก็ถามเจ้าคนนั้นว่าไปทำอะไรมาเขาบอกไม่ได้ทำอะไรหลวงน้าโดยแน่เขาก็จะเป็นอารมณ์แบบผมเดาลักษณะรู้ว่าตอนยังไม่ได้บวชน่าจะค่อนข้างจะเกเรหรือส่วนนะมีรอยสักมีอะไรนี ้ เขาก็บอกไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วจังหวะโอเคเราก็ย้ายกันสุดท้ายวันอีกวันหนึ่งที่การไปตามอีกผมก็พยายามจะไปเขาบอกไปตามมาไปก็เราไปกันชุดเดิมวันรุ่งขึ้นก็3 ทุ่มนัดกันเหมือนเดิมเดี๋ยวไปทำสมาธิกันอีกปรากฏว่าพระลูกเนี้ยก็บอกไม่สบายผมก็ตามกุฏิท่านนะครับเขาบอกไม่สบายไปไม่ได้แล้วเขาก็พยายามพลิกตัวนอนจะเชื่อไหมว่าจังหวะเขาพลิกตัวนอนอ่ะท้ายทอยเป็นรอยบุ๋มเลย เฮ้ย แย่เลย ตรงท้ายทอยของท่านอ่ะนะ ใช่ครับ อ๋อ ผมก็โหผมก็จังหวะจะเดินไปทีนี้เราไปกัน4 รูปแล้ว ก็ผมก็ถามอีกรูปหนึ่งว่าเฮ้ยหลวงพี่ไปแจ้งศพเขาเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่ใกล้สุดนะ คร ับ เขาก็บอกว่าใครจะไปกล้าตกกันแล้วมันเป็นพระนะไม่ใช่คนที่จะมาแบบไว้รุ่นแกล้งกันผมก็เอ๊ก็ยังสงสัยอยู่อีกวันถัดวันนั้นไปปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจ๊ ะ วันที่3ทีนี้เราไปตามใหม่ตอนแรกเขาก็จะอีกตอนไม่มาสุดท้ายหลวงนะบอกว่าไม่มาแสดงว่าเองไปทำอะไรผิดมาใช่ไหมถึงไม่กล้าเข้าไปก็เขาก็บอกอ๋อไปก็ได้ก็โอเคก็ไปกันทีนี้ระหว่างนั่งสมาธิก็ไม่มีเสียงกระดิ่งไม่มีเสียงตบอะไรแดงสิ้นสุดท้ายพอจังหวะที่เลิกแล้วเนี่ยลักษณะที่พระนั่งสมาธิก็จะต้องนั่งขัดสมาธิแล้วก่อนจะนั่งถ้าหลายคนเคยบวชจะทราบว่าจะต้องมีการสะบัดจีวรเพื่อที่จะไม่ให้มันทับถูกไหมเพื่อจะให้มันนั่งสบายขึ้นปรากฏจังหวะพอเลิกเนี่ยทุกคนก็ค่อยๆลุกขึ้นจังหวะพอหลวงพี่ท่านเนี้ยที่เคยโดนตกไปในวันก่อนค่อยๆลุกขึ้นนะพี่แจ๊คมันเหมือนมีคนมาเหยียบชายจีวร อุ้ย แล้วจีวรหลุดทุกข์ออกมาเลย ครับ อยู่ในโบสถ์ขนาดอยู่ในโบสถ์เลยเขาก็แบบรีบเก็บรีบอะไรแล้วปรากฏระหว่างเสื้อเก็บผ้าเก็บนู่นเก็บนี่นะพี่แจ๊คมีโทรศัพท์ดีๆเน็ตอยู่เนี่ยหลบลงมาด้วย คร ับ แล้วหน้าจอเห็นเลยว่าเหมือนกำลังแชทกับแฟนอยู ่อ้าว ครับ อ๋อจังหวะนั้นคือมีโทรศัพท์เป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น BB ใช่ช่วงนั้นกำลังฮิต BB iPhone ยังไม่มาพี่แจ๊ค ครับ แล้วก็เหมือนแบบนั่นมันเด้งลงมาเนี่ยทุกคนเห็นเลยว่าคือเขาใช้แชท BB อยู ่ มันยังค้างอยู่เลยอ่ะ ครับ เขาก็รีบเก็บอะไรเงี้ยแล้วหลวงนาก็บอกจะตามไปที่กุฏิด้วยเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แยกย้ายกันไปปรากฏสุดท้ายก็สืบทราบเขาก็ยอมรับว่าคือวันแรกที่เขาโดนตบคือเขาไม่นั่งสมาธิเลยเขานั่งแชทกับแฟน โอ้โห แต่เหมือนแค่แบบเขาลงเหมือนประมาณว่าก็เฮ้ยมันเหมือนแบบคนอื่นอยากไปลองกันเขาเข้าใจว่ามันเป็นการลองของลองอะไรมันจะได้ไปโม้ได้เลย คร ับ ครับเสร็จหลังจากวันนั้นผ่านไปก็ทุกคนก็ลือกันนะว่าที่ในเนี้ยมีอะไรบางอย่างอยู่ในโบสถ ์ ซึ่งผมก็เลยไปสืบถามผมก็พยายามอยากรู้ไปถามเหมือนพระที่อาวุโสหน่อยท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโบสถ์นี้มันสร้างมานานแล้วถึงแม้มันจะทำใหม่สวยงามมันก็มีอะไรหลายอย่างอยู่แต่ไม่ใช่กุมารก็ได้โยมบางคนก็บอกเป็นกุมารบางคนก็บอกเป็นอะไรนี ้ เรื่องราวก็ผ่านไปจนประมาณเกือบจะถึงวันศึกแล้วมันจะเป็นช่วงมีช่วงงานลอยกระทงใช่ไหมตอนช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่พบเนี่ยท่านศึกไปแล้วท่านก็ไปศึกษาต่อนะครับผมก็อยู่คนเดียวอีกสองท่านคนอื่นก็ผมก็ไม่ได้ติดต่อด้วยเพราะกุฏิมันอยู่คนละตึกกันนะพองานลอยกระทงเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยกันมากเพราะว่าตัวพระก็ต้องจัดงานด้วยที่จัดงานลอยกระทงจะต้องเดินผ่านโบสถ์ก่อนที่จะไปถึงกุฏิพอเสร็จงานช่วงดึกแล้วทุกคนก็แยกย้ายผมก็เก็บสัมภาระเดินกลับกุฏิลำพังช่วงที่ผ่านโบสถ์เหมือนผมสังเกตเห็นว่าโบสถ์เนี่ยประตูมันแง้มอยู่มันไม่ได้ล็อกซึ่งปกติมันควรจะล็อกตอนนั้นมันสี่ห้าทุ่มแล้วผมก็เอ้ยสงสัยว่าเออหรือหลวงนาท่านเข้าไปทำอะไรในโบสถ์หรือเปล่ามันเป็นวันลอยกระทงนะฮะวันงานวันอะไรเข้าไปจัดแจงอะไรหรือเปล่าผมก็เลยไปโผล่ดูที่ประตูโบสถ์นะครับว่าเอ้ยหลวงนาท่านเข้าไปอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือมีใครเลยปิดประตูเขาบอกว่าก็ไม่เจอพระสักรูปนะในนั้นผมก็เลยคิดในใจปิ๊งขึ้นมาว่าเออเราไม่ได้นั่งสมาธิตรงนี้นานแล้วเนาะหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังจากนั้นพอเรื่องมันแดงเนี่ยเขาก็เลยหลวงนะก็เลยบอกอย่าเพิ่งเข้าไปนั่งเลยโดนว่าอะไรประมาณนี ้ สุดท้ายพอวันนั้นได้โอกาสผมก็เลยงั้นเราเข้ามานั่งสมาธิซะหน่อยดีกว่าคนเดียวนี่แหละก็ผมก็เลยปิดล็อกเหมือนตามที่เคยเห็นหลวงนะกับหลวงพี่ทำจะก็มานั่งสมาธิลำพังนะครับก็ทำการเสริญพระรัตนตรัยอะไรปกตินั่งด้วยความเงียบเนี่ยก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งเหมือนวันแรกกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาซึ่งก็ในใจรู้สึกหวั่นหวั่นเหมือนกันแต่รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรไม่ดีผมว่าวันนั้นเขาน่าตกผมด้วยแหละแต่ก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรือมันเป็นแค่เสียงลมเสียงอะไรจากด้านนอกหรือเปล่า อาจจะเป็นกระดิ่งโมบายที่รอดที่ห้อยอยู่ตามรอบๆโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยโดนลมก็เป็นไปได้นะ ใช่ใช่ครับซึ่งก็แบบด้วยความที่โบสถ์มันเสียงมันก้องง่ายมากนะเสียงหายใจหรือเสียงอะไรตกกระทบนิดนึงก็มีเราก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็ผมก็เลยนึกได้บางอย่างว่าไหนเราจะศึกแล้วเนี่ยจากการที่ได้อ่านตำราหนังสือมาเขาบอกว่าเหมือนบุญบารมีเราสร้างมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเก็บเอาไว้คนเดียว มันเป็นการต่อเหมือนต่อเทียนให้แสงสว่างมันเพิ่มผมก็เลยอ่ะก็เลยตั้งมนต์บทหนึ่งขึ้นมาซึ่งพระเขาจะสอนกันในการที่เหมือนที่สุภุสนนะครับว่าถ้าวิญญาณหรือสิ่งอะไรบางอย่างในโบสถ์ไม่มีจริงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นที่ที่เขาอาจจะไม่ควรอยู ่ เพราะหนึ่งคือมันเป็นโบสถ์ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีจริงเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดหรือได้ไปในที่ที่ดีด้วยบุญที่ผมบวชครั้งนี้หรือที่ทำมาในชาตินี ้ ขอส่งเสริมให้ไปเพราะคืนนั้นกลับไปที่กุฏิก็จำวัดปกตินะครับแล้วก็ในตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นการฝันนะฮะแต่พอตื่นมาพอทราบแล้วคือฝันคือในความรู้สึกตอนที่นอนอยู่ผมก็ตื่นมาปกตินะฮะโดยมีคนมาเรียกหลวงพี่ที่หน้ากุฏิพอเปิดกุฏิออกไปภาพที่เห็นมันเป็นเหมือนเด็กอะพี่แจ็คแต่ว่าไม่แน่ใจคือดูไม่ออกเลยว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายมาบอกว่าหลวงพี่พูดจริงเหร อ พูดผมนี้ผมก็ถามว่าพูดจริงเรื่องอะไรพระโกหกไม่ได้นะโยมผมก็พูดนี ้ เขาบอกว่าก็หลวงพี่บอกว่าจะให้ไปเกิดอะไรเงี้ยให้ไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปไม่ต้องอยู่ที่นี่ผมก็บอกว่าก็พูดจริงเราก็เหมือนให้ทานกับทุกสิ่งอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจมาบวชเขาบอกถ้างั้นเดี๋ยวจะไปเกิดกับหลวงพี่ได้ไห ม ผมก็บอกว่ามันก็แล้วแต่โยมเลยมันโยมเลือกไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วถ้าบุญมันไม่ถึงกันมันก็เกิดไม่ได้แล้วเขาก็ยิ้มไม่พูดอะไรแล้วผมก็บอกว่าแล้วจะมาเกิดเนี่ยแล้วจะรู้แล้วบอกกันไว้ก่อนด้วยนะจะได้รู้ว่าคือเป็นเรามาเกิดเขาก็พูดว่าเดี๋ยวรู้อยู่แล้วแล้วก็มายิ้มนะซึ่งพอปิดประตูปุ๊บเนี่ยผมก็สะดุ้งตื่นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือฝัน ครับ ซึ่งผมเนี่ยพี่แจ๊คผมมีความเชื่อเรื่องฝันว่าคือผมไม่เชื่อเรื่องว่าผีวิญญาณอะไรมาเข้าฝันได้ผมเชื่อว่าความฝันเป็นเรื่องของสารเคมี ครับ มันเป็นเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อะ เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เลย ใช่เราคิดมากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรจนสุดท้ายถึงวันที่สืบไปเราก็ไปใช้ชีวิตปกติหลังจากวันนั้นผ่านไปประมาณน่าจะ 3-4 ปีได้จนผมอายุ25ขึ้นประเทศผมก็ทำงานปกตินะฮะแล้วก็โหลดแอปหนึ่งขึ้นมานะครับพี่แจ๊คลืมเรื่องที่บวชไปโดยสิ้นเชิงไม่เคยไปเล่าที่ไหนเลยโหลดแอปหนึ่งขึ้นมาก็เหมือนจังหวะที่โหลดเนี่ยอยู่ดีก็มีเจอผู้หญิงท่านหนึ่งครับมันแอดขึ้นมาผมก็คุยรู้สึกผู้หญิงคนนี้มันดูรูปโปรไฟล์ดูการทำงานมันไม่ได้เหมือนชาวบ้านนะครับก็คุยกันไปคุยกันมาโดยไม่เคยเจอหน้ากันนะครับสุดท้ายผ่านไปประมาณ6เดือนก็มีเหตุบางอย่างให้เราได้เจอหน้ากัน คร ับ ตอนที่เจอเนี่ยก็คุยกันปกตินะครับหลังจากที่คุยกันปรากฏว่าผมก็ต้องไปส่งเขาขึ้นรถกลับบ้านหลังจากทานข้าวเย็นกันอะไรจังหวะที่ขึ้นรถผมได้ยินเหมือนจะเป็นเสียงแว่วหรือไม่แน่มั่นใจว่าไม่ใช่การมึนเมาเพราะว่ามันเราไม่ได้ดื่มอะไรกันมากมายว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยจะไม่มีโอกาสแล้วนะเป็นเสียงประมาณนี้ผมก็อะไรวะผมเข้าใจว่าเป็นอันตรายกับเขาหรือเปล่าผมก็เลยบอกพี่แท็กซี่ว่าเดี๋ยวหยุดก่อนไปยืนฝั่งแท็กซี่บอกเดี๋ยวหยุดก่อน คร ับ แล้วก็ขึ้นรถไปด้วยผู้หญิงคนนั้นเขาสงสัยว่าเธอขึ้นมาทำอะไรผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งบ้านหลังจากไปส่งบ้านนะครับผมหลังจากวันนั้นก็ผมก็อยู่ที่บ้านเขากินข้าวกินอะไรเขาก็ชวนกินนู่นกินนี่จนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นภรรยาผมนะพี่แจ๊ คคือคบกันไปคบกันมาก็ตกลงปลงใจเป็นภรรยากัน ใช่แล้วคือวันนั้นที่ผมไปวันนั้นสุดท้ายเราก็เหมือนก็มีการดื่มนะครับแล้วสุดท้ายอันนี้คือยาเป็นตัวอย่างนะฮะก็มีการนอนหลับด้วยกัน ครับ สุดท้ายผมมารู้จากนั้น7วันว่าเขาตั้งครร ภ์ ครับ ค ่ ะ แล้วพี่แจ๊คผมอ่ะเกิดวันที่14มกรา คม ที่ผ่านมานะครับพอเขาตั้งครรภ์ผมก็ยังไม่คิดอะไรก็ดูแลกันไปแล้วก็เลยตัดสินใจก็โอเคขอแต่งงานเลยภายในเวลาไม่ถึงเดือนก็อยู่กันมาถึงปัจจุบันนี้แล้วช่วงนั้นพอวันที่จะไปคลอดนะพี่แจ๊ค ครับ คุณหมอเนี่ยก็ดูวันแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์มันเป็นเดือนประมาณเดือน5นะครับนับวันนับอะไรไปแล้วผมคิดแล้วยังไงก็ต้องคลอดกำพร้า ครับ คุณหมอเนี่ยบอกว่าอายุครรภ์ครบแล้วตอนไปตรวจเดือนช่วงเดือนมกราคุณหมอบอกอายุครรภ์ครบแล้วนะเด็กแข็งแรงมากเลยผมบอกอายุครรภ์จะครบได้ไงมันจะไม่9เดือนเลยคุณหมอ ครับ หมอประคบแล้วเนี่ยก็ตรวจน้ำค่ำดูแล้วไม่เชื่อหมอได้ไงหมอที่บอกให้ดูคือเป็นอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลเลย ครับ คุณหมอบอกแล้วจะให้คลอดเองหรือจะผ่าผมก็เลยบอกว่างั้นเธอคลอดเองดีกว่าไหมคุณหมอว่าถ้าเกิดคุณไม่สะดวกที่จะพามาช่วงเขาปวดที่จะต้องคลอดคุณผ่าดีกว่าเพราะเดี๋ยวโรงพยาบาลผ่าให้อย่างดี คร ับ ผมก็อ่ะถ้างั้นผ่าแล้วกันเพราะช่วงนั้นผมทำงานหนักมันจะไม่มีคนที่จะพาเขามาตอนเขาปวดจากบ้านเลยนะ คร ับ คุณหมอบอกถ้าผ่าเนี่ยผมมีคิววันเดียวนะว่างแค่วันเดียวเดือนนี ้ คือวันที่14มกรา ครับเฮ้ย นั่นก็คือสุดท้ายเนี่ยวันที่ผ่าก็คือสุดท้ายลูกสาวเป็นวันเกิดวันเดียวกับผมไปเลยเวลาเดียวกันเดือน เฮ้ยคุณลูกเออ นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วผมว่ามาเพิ่งมานั่งคุยเรื่องนี้เมื่อประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ก่อนที่เมื่อวานจะติดต่อรายการมา ครับ แล้วพอคุยกันเนี่ยเหมือนเสียงดังคุณแม่ได้ยินคุณแม่ได้ยินการ์ดวันงานบวชนะครับเอามายื่นให้ผมแจ็คเชื่อไหมว่าวันจัดงานผมวันนี้เท่าไหร่ 14มกรา 14เหมือนกันแต่แค่ไม่ใช่มกรา อ๋อ ครับแล้วแฟนผมก็ถามว่าเธอเดี๋ยวนะอันนี้คือเธอบวชช่วงนี้เหรออะไรเงี้ย คร ับ เขาก็ไปหยิบใบหนึ่งมาเป็นใบคือเขาบวชชีครับวันเดียวกันเลย เฮ้ย ช่วงเดียวกันเลย เหรอ ครับ เฮ้ย ใช่ก็เรื่องก็ประมาณนี้ เดี๋ยวนะคุณตองกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยอยู่กินกับภรรยาคนนี้แล้วก็ได้ลูกสาวน่ารักมาคนหนึ่งซึ่งค ุ ณตองเล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยคุณตองกำลังจะบอกว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นเขาที่มาในฝันณวันนั้น อาจจะนะพี ่อาจจะใช่ไหม ไม่ได ้เออคือ มันเป๊ะทุกอย่างมันเป๊ะเกิน คือทั้งหมดเลยอาตามหลักของศาสนาพุทธเรื่องบังเอิญมันไม่มีนะไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดมันถูกลิขิตเอาไว้แล้วเออ แล้วเรื่องแปลกเรื่องนั้นแจ๊คตั้งแต่เขาคลอดออกมาเนี่ย ครับ ผมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เตรียมพร้อมเลยผมเป็นวัยรุ่นที่แบบออกไปนอกบ้านคือไม่อยู่บ้านไปนอนตามหอตามอะไรทำงานเงินเดือนเนี่ยหมื่นกว่าบาทเอง ครับ ส่วนภรรยาก็ทำงานอยู่ลำพังเหมือนกันตอนนั้นที่เขาก็ออกมาจากจังหวัดที่บ้านเกิดเขาก็ทำงานคนเดียวต่างคนต่างไม่ได้มีซื้อทรัพย์สินไม่ได้มีเงินอะไรเลยแต่ทุกครั้งเนี่ยตั้งแต่เขาคลอดมานั่นคือภรรยาต้องออฟงานทั้งหมดเลยแปลว่ามีรายได้แต่ทางผมทางเดียวทุกครั้งที่ต้องซื้อแพมเพิร์ททุกครั้งที่ต้องซื้ออะไรก็ตามที่มีค่าใช้จ่ายของเด็กเนี่ยคือมันจะมีเงินบางอย่างเนี่ยมาคือเขาไม่เคยขาดเลยไม่เคยต้องอดเลยสำหรับเด็กคนนี้จ้ะแต่ผมเนี่ยโอเคบางทีผมไม่พอผมก็ต้องอดของผมแม่ก็ต้องอดของแม่แต่เด็กเนี่ยสมมติว่าเราต้องจ่ายค่าโรงพยาบาลออกมาแล้ว20,000มันจะมีเหตุได้เงิน20,000มาภายใน2วันอะไรเงี้ย ครับ ประมาณนี้มาตลอดเลยจนถึงปัจจุบัน เออตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วฮะ ตอนนี้4ขวบครับ 4ขวบ ที่ผ่านมานี่4ขวบ เออเฮ้ยมันเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสเลยนะคือด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างดลบันดาลลิขิตให้เราต้องมาเจอกับภรรยาคนเนี้ย ครับ แล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาหลังจากที่เราบวชนะครั้งนั้นแล้วมันก็มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมันมองไปทางอื่นไม่ได้เลยนะคุณตอง ใช่ผมก็นั่งคิดอยู่แล้วแบบปฏิปต่อกันแล้วภรรยาผมบอกเธอโทรไปเล่าเรื่องนี้แหละมันไม่มีผีน่ากลัวหรอกแต่มันดี เป็นเรื่องดีถูกต้องคือเรื่องเนี้ยที่เราฟังกันคืออย่างที่คุณตองเกริ่นมั้งแต่ทีแรกครับว่าถ้าไม่พร้อมถ้ายังรู้สึกว่าตัดทางโลภยังไม่ขาดเนี่ยอย่าไปบวช ครับ เออมีอย่างที่ไหนโทษนะฮะอ่ะมั่งเป็นบวชเป็นพระไปแชทคุยกับสีกาคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ย คร ับผมว่า อันนี้คือน้อยๆเลยไม่เจ๋งมันมีจริงเหรอเน ี่ยผมว่าสิ่งบางอย่างที่อยู่ในสถานที่นั้นน่ะอาจจะไม่ใช่ผีอาจจะไม่ใช่สางอะไรอย่างนั้นก็ได้นะ คร ับ อาจจะเป็นอีกชั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่ง เพราะผมถามหลายคนเหมือนกันว่าผีอยู่ในโบสถ์ไม่ได้หรอก ถูกต้องถ้าเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์องค์ใหญ่เลย ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโบสถ์น่ะเราเชื่อกันมานานแล้วว่า คร ับ อ ย่างเช่นในหนังอะนะเจอผีต้องวิ่งเข้าโบสถ์ ผีเข้าโบสถ์ ถูกต้องเพราะฉะนั้นผีจะไม่อยู่ในโบสถ์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นอีกขั้นหนึ่งเฮ้ยแต่ดีแต่ดีแต่ดีแต่ดีเรื่องนี้ดีฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเรื่องนี้ก็ได้แง่คิดอะไรหลายอย่างว่าถ้าเราคิดจะบวชอย่าบวชเพียงเพราะว่าโดนพ่อแม่บังคับเอ้ยบวชเธออ่ะบวชก็ได้ตามใจพ่อแม่แต่ใจลึกๆไม่อยากบวช ครับ ใช่ไหมคือจะบวชต้องพร้อมจริงๆต้องคิดว่าฉันพร้อมละฉันพร้อมที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพักจริงๆฉันพร้อมที่จะบวชจริงๆ มันไม่ได้อยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงพี่แจ๊คมันอยู่กันเป็นวันเป็นเดือน ถูกต้องถูกต้องถูกต้องในเมื่อเราตัดสินใจจะบวชแล้วเราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างมีแฟนอยู่ไม่เป็นไรเราก็ต้องตัดเรื่องแฟนออกไปก่อนก็ทำหน้าที่ของพระให้ดีที่สุด คร ับ นะเป็นเรื่องของบุญภาวาสนาส่งฮะดีครับเรื่องนี ้แรกครับพี่แจ๊คเบาๆไปก่อน แสดงว่ามีอีกเหรอ ก็หมายถึงว่าของผมมันมีแต่ว่าพอดีเรามาหลังปีใหม่แล้วก็เพิ่งผ่านวันเกิดลูกก็เลยพยายามบอกที่ลองเล่าเรื่องนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยเบาๆดีแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าจะมีครูเบิร์ดด้วยหล ัง ไว้ท้ายๆ ใช่ใช่ได้ได้ยังไงขอบคุณมากๆคุณตองที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน มีคิวเดี๋ยวที่หน้าเจอกันใหม่ครับพี ่ได้ครับคุณตองขอบคุณมากมากขอบค ุ ณนะคุณตองนะ คร ับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ